imaš skoro sve i kažeš malo je Bog nekom drugom da što tebi ne treba. Kad imaš skoro sve i kažeš malo je Bog nekom drugom da što tebi ne treba. Nije, nije, niko nije kriv, kroji sebi kapu dok si živ. Ja sam svojoj sreći rekla ne, živi bez nje. Osudite me, zatvorite me u tamnicu pored tuge, da starim kraj nje. Osudite me, probudite me, bez kiše kad dođu duge, sve bit će ko pre. Osudite me, zatvorite me.